pentru IMM-uri înseamnă că tu garantezi cât poți, iar Fondul European de Investiții EIF garantează restul. Am susținut până acum peste 70% din finanțările Jeremy din România. Prin consultanții băncii, acum poți și tu să accesezi fonduri europene. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Intru în dormitor, ăsta al meu cu vecina. Îți dai seama ce a fost la gura mea? Ce? Instant un herpes. Așa și? Mi-am dat cu Herp Activ Oral și am uitat de el. Hai! Herp Activ Oral. Fără herpes în 3 zile. Herp Activ Oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. S-a predat la poliție șoferul care a intrat cu mașina aseară într-un grup de nuntași la Brăila și a fugit de la locul accidentului. Duminică seară, o mașină care circula cu viteză a fost scăpată de sub control și a intrat în plin într-un grup de nuntași care așteptau să intre în biserica grecească din Brăila. Anchetă pentru moarte suspectă în Prahova, după ce o fetiță de 7 ani a decedat în condiții suspecte chiar în locul de joacă al unui celebru restaurant din Ploiești. Martorii povestesc că fetița împreună cu alți copii s-a jucat de-a vați ascunsele, iar la finalul jocului nu a mai ieșit din locul în care se pitise. Noua arenă sportivă din Craiova trebuie reparată înainte de a fi inaugurată. Stadionul nu rezistă la vânt, trebuie ridicat încă un etaj, dar acoperișul e deja montat. Arena de 52 de milioane de euro a fost construită greșit, iar acum trebuie reproiectată și reparată, scrie ProSport. Pentru că sâmbătă se pregăteau de liturghia de duminică, în altele fețe bisericești ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei vor viziona abia astăzi filmulețul controversat în care episcopul Hușilor apare în ipostaze intime cu un elev de seminar. În replică, prelatul aflat la judecata preoților susține că imaginile sunt trucate. Și 33 de oameni, între care copii, au fost răniți într-un parc de distracții la Madrid. Două trenulețe s-au ciocnit pe un traseu de tip mountain rus. Prognoza meteo pentru început. De astăzi vremea se încălzește, temperaturile maxime vor fi între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat. Doar izolat mai sunt posibile ploi slabe în Oltenia, Muntenia și în sudul Moldovei. E vânt în sud-estul țării. În București acum 19 grade și pe alocuri plouă slab. Maxima va fi în jur de 25. Ascultați știrile Europa FM. Șoferul care a intrat cu mașina aseară într-un grup de nuntași la Brăila și a fugit de la locul accidentului s-a predat la poliție. Bărbatul va fi audiat de polițiștii rutieri și dus la spital pentru recoltarea unor probe de sânge. Între timp, unul dintre răniți, un bărbat ce riscă să-și piardă picioarele, a fost transferat în București. Emma Turcu transmite. Șoferul care a fugit aseară de la locul faptei are 34 de ani, este din Brăila și deocamdată nu se știe dacă are antecedente penale. El s-a predat poliției în prezența unui avocat și este audiat în legătură cu cele întâmplate. Potrivit procedurilor, va fi dus la spital pentru a-i se recolta probe de sânge. Anchetatorii vor să afle dacă era băut sau sub influența unor substanțe interzise la momentul comiterii accidentului. În caz a fost deschis deja un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Între timp, bărbatul rănit de șoferul fugar a fost transferat la Spitalul Floreasca din București. Leziunile suferite de acesta la picioare s-au agravat și este în pericol de a rămâne infirm pe viață. Cealaltă victimă, o femeie, este internată în continuare la Spitalul de Urgență din Brăila, starea sa fiind stabilă. Duminică seară, o mașină care circula cu viteză în condiții de carosabil ud a fost scăpată de sub control și a intrat în plin într-un grup de nuntași care așteptau să intre în biserica grecească din Brăila. Șoferul a fugit imediat de la fața locului. Emanuela Turcu, Europa FM. Anchetă pentru moarte suspectă după ce o fetiță în vârstă de 7 ani a decedat în condiții suspecte chiar în locul de joacă al unui celebru restaurant din Ploiești. Poliția așteaptă rezultatul necropsiei pentru încadrarea faptei și pentru a putea începe audierile. Diana Frâncu transmite. Copilul a fost lăsat la locul de joacă, amenajat special în interiorul localului, sub supravegherea unui angajat al restaurantului. Martorii povestesc că fetița împreună cu alți copii s-a jucat de-a vați ascunsele, iar la finalul jocului nu a mai ieșit din locul în care se pitise. După îndelungi căutări, a fost găsită în stare de inconștiență în spatele unei canapele. A fost solicitat ajutorul medicilor de la ambulanță, care au constatat că fetița se afla în stop cardiorespirator, motiv pentru care a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din din cadrul Spitalului de Pediatrie, unde a și decedat duminică dimineață. Cauza morții este deocamdată incertă și se va afla abia după ce medicii de la Serviciul de Medicină Legală vor efectua necropsia, cel mai probabil în cursul zilei de astăzi. Tot ce se știe acum este că pe trupul copilei nu au fost găsite urme de violență sau alte răni care să-i fi pus în pericol viața. În cauză, parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a declanșat o anchetă penală pentru ucidere din culpă, iar în paralel la restaurantul unde a avut loc tragedia, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor fac verificări. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Pentru că sâmbătă se pregăteau de liturghia de duminică, în altele fețe bisericești ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei vor viziona abia astăzi filmulețul controversat în care episcopul Hușilor apare în ipostaze intime cu un elev de seminar. Când a fost realizat filmul, acum câțiva ani, băiatul ar fi avut 17 ani. Episcopul de Huș, Corneliu Bârlădeanu, spune că imaginile ar fi trucate, el riscă totuși să piardă definitiv dreptul de a sluji, transmite Violeta Cincu. Șantaje, filme compromițătoare cu un alt prelat al Bisericii Ortodoxe Române, DNA, toate acestea stau astăzi pe masa reprezentanților Mitropoliei Moldovei, care trebuie să dea un verdict. Presa tabloidă a publicat în urmă cu 3 zile un filmuleț cu imaginea blurată în care doi bărbați apăreau întreținând relații intime. Despre unul dintre ei s-a spus că este episcopul Hușilor. Despre celălalt s-a afirmat că ar fi un elev de seminar. În același caz, 3 preoți din Vaslui au fost trimiși în judecată de procurorii DNA. Sunt acuzați că l-au șantajat pe episcopul Hușilor cu acest film. Imaginile vor fi analizate astăzi de reprezentanții Moldovei și Bucovinei. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a declarat la un post central de televiziune că a fost pus în situația de a viziona imaginile și că l-a recunoscut pe episcopul de Huș. În replică, prelatul aflat la judecata preoților susține că imaginile sunt trucate. Cea mai aspră sancțiune care poate fi dată în cazul episcopului de Huș este caterisirea. Altfel spus, episcopul de Huș riscă să fie dat afară de Biserica Ortodoxă Română. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Noua arenă sportivă din Craiova trebuie reparată înainte de a fi inaugurată. Normele împotriva incendiilor nu corespund, stadionul nu rezistă la vânt și pentru a se încadra în costuri, arena a fost micșorată cu 10 metri. Cu amănunte, Elena Tudor. Autoritățile române amână la nesfârșit inaugurarea noului stadion din Craiova, deoarece arena de 52 de milioane de euro a fost construită greșit, iar acum trebuie reproiectată și reparată, scrie ProSport. Acest lucru reiese dintr-o serie de documente publicate săptămâna trecută pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Eroarea a fost semnalată de deputatul USR de Dolj, Adrian Prâsnel. Astfel, constructorii trebuie să mai ridice un etaj în condițiile în care este instalat inclusiv acoperișul. Totodată, din documentele publicate reiese că trebuie aduse modificări majore atât formei stadionului cât și regimului de înălțime, deoarece inițial nu s-a luat în calcul vântul. După ce a fost realizat un studiu de vânt în tunel aerodinamic, a rezultat că trebuie redusă înălțimea stadionului cu 10 metri, pentru ca arena să reziste la intemperii. Potrivit ProSport, după cum se menționează în actele emise de guvern, aceste modificări nu au generat cheltuieli suplimentare față de suma estimată și alocată inițial. Stadionul urmând să coste aproape 52 de milioane de euro. Lucrările la arena din Craiova au început în septembrie 2015 și trebuiau terminate în noiembrie 2016. De atunci, deschiderea stadionului s-a amânat deja de 4 ori. Apare sau nu impozitul pe cifra de afaceri, premierul promitea la Bruxelles că dispare, șeful PSD a spus că încă se discută, iar ministrul de finanțe face calcule și simulări. O decizie se ia la această oră la Parlament, unde are loc ședința coaliției PSD-ALDE cu premierul Mihai Tudose. De la Parlament transmite Cristian Citre. Bun găsit! Ședința coaliției are loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Este a doua întâlnire de la instalarea guvernului Tudose, când s-a decis că, în măsura posibilităților, liderii coaliției se vor întâlni săptămânal pentru a evalua activitatea executivului. Unul dintre cele mai importante puncte pe agenda discuțiilor este impozitul pe cifra de afaceri, după declarațiile contradictorii ale lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea pe acest subiect. Prim-ministrul a afirmat, după discuțiile avute la Bruxelles, că acest impozit nu va mai fi aplicat. În schimb, liderul PSD a spus vinerea trecută că nu vrea să comenteze declarațiile premierului Mihai Tudose pe tema retragerii inițiativei privind impozitul pe cifra de afaceri, considerând că șeful executivului, când vorbește, știe ce vorbește și este rezultatul unei analize. Liviu Dragnea a ținut să precizeze că analizele pe acest subiect nu sunt încă definitivate. Un alt subiect de discuție în ședința coaliției este rectificarea bugetară pregătită de guvern pentru această vară. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Scenariu, mai multe țări europene atacate, forțele NATO conduse de Statele Unite și România intervin să apere teritoriul, este planul celui mai mare exercițiu militar de pe teritoriul României, exercițiu care a continuat în weekend. Ce s-a întâmplat azi noapte pe malul Oltului, în Râmnicu Vâlcea? Pe întuneric au fost construite două poduri plutitoare. Misiunea a fost întârziată cu două ore din cauza unor blindate americane care s-au blocat, iar localnicii n-au putut să iasă cu mașinile din curți. Nicoleta Ene transmite. În cartierul Râurend din Râmnicu Vâlcea, populația a fost avertizată să nu circule cu mașinile personale între 8 seara și 4 dimineața. Programul nu a fost respectat, iar la ora 5 dimineața, restricția impusă pe DN64 pe timpul nopții s-a prelungit. Localnicii care plecau la muncă nu au fost lăsați să iasă cu mașinile din curți, iar nuntașii care s-au întors în zori acasă au fost nevoiți să meargă pe jos 3-4 km. Exercițiul multinațional s-a desfășurat pe întuneric. Acolo unde a mai scăpat un bec aprins, soldații l-au spart cu pietre. Cei mai fericit de exercițiul militar NATO au fost copiii, care și-au petrecut noaptea pitiți după garduri să vadă blindatele și să salute soldații. De la Râmnicu Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Înapoi în București. Șefa DNA se poate prezenta la audieri în Parlament, doar dacă vrea, este răspunsul dat de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea făcută de Laura Codruța Chiove și anunță agenția Mediafax. Procurorul șef DNA decide dacă merge sau nu la o audiere, a transmis CSM potrivit sursei citate. Ciprian Ioana. Șefa DNA a refuzat până acum de trei ori să participe la audierile din Parlament organizate de Comisia de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. Între timp, Laura Codruța Chioveși a cerut un punct de vedere și Consiliului Superior al Magistraturii pentru a afla dacă un procuror sau judecător este obligat să dea explicații în Parlament. Potrivit legii, membrii CSM nu pot să spună nimănui dacă să se ducă sau nu la o audiere. Așadar, șefa DNA decide dacă acceptă sau nu invitația Comisiei, se arată în răspunsul CSM. Regulamentul Camerei Deputaților a fost modificat în așa fel încât președintele Instanței Supreme, al CSM sau procurorul general să fie obligați să se prezinte la comisii. Prevederea a fost contestată la Curtea Constituțională de 82 de deputați PNL și USR, dar solicitarea lor a fost respinsă. Pe de altă parte, Inspecția Judiciară a început astăzi controlul cerut de către ministrul Justiției Tudorel Toader la Direcția Națională Anticorupție. Verificările vor dura până la 11 august. Raportul final va fi prezentat Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va analiza rezultatele. Florentina Mihăiță explică. La începutul lunii, ministrul Justiției Tudorel Toader spunea că activitatea managerială la DNA și parchetul general nu a mai fost verificată de 10 ani, iar ca ministru nu vede doar partea pozitivă a luptei anticorupție, ci și pe cea negativă, cu oameni arestați și condamnați, dar ulterior se dovedește că aceștia erau nevinovați. Controlul Inspecției Judiciare are loc și după ce în presă au apărut unele înregistrări în care șefa DNA le reproșa procurorilor că nu își fac treaba. În plus, Laura Codruța Chioveși a revocat din funcție doi procurori DNA, pe Doruțuluș, care ar fi soluționat un dosar în care era implicată o persoană apropiată, și pe Mihaela Moraru Iorga, care nu ar fi înregistrat un denunț conform procedurilor legale. Cei doi au sesizat la rândul lor Inspecția Judiciară. Într-un interviu acordat recent site-ului ziare.com, șefa DNA Laura Codruța Chioveși spune că nu își face griji în privința rezultatelor acestui control. N-am emoții. Perioada controlului vizează 1 ianuarie 2016, 1 iulie 2017, anul 2016. Din punct de vedere al parametrilor de calitate, a fost cel mai bun an de la înființarea instituției. Au obținut cele mai bune rezultate ale DNA de la înființarea instituției. Nu avem emoții. Laura Codruța Chioveși spune că la DNA au mai avut loc peste 120 de controle din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dar nu s-au găsit disfuncționalități. Continuăm jurnalul. 33 de oameni, între care copii, au fost răniți într-un parc de distracții la Madrid. Două trenulețe s-au ciocnit pe un traseu de tip mountain rus. Pasagerii purtau ochelari de realitate virtuală. Manuela Nicolescu ne spune mai multe. Trenul de mină este primul mountain rus din Spania care oferă realitate virtuală interactivă, fiind preferat de vizitatorii parcului de distracții. Accidentul a avut loc în momentul în care unul dintre trenulețele implicate în coliziune pornea în circuit, iar celălalt se întorcea. Prima garnitură a rămas blocată pe șine și a fost lovită de un alt tren cu pasageri care venea din spate. În prima cursă erau deja probleme. Trenulețul rămânea mereu blocat. S-a întors pentru o nouă tură, dar s-a blocat complet. Nadie se esperaba el porrazo. Toată lumea purta ochelarii de realitate virtuală, nimeni nu se aștepta la lovitură și sigur că au fost aruncați înainte, lovindu-se la gură, gât, coaste. 33 de persoane au fost rănite, cele mai multe, în stare de șoc, aveau vânătăi și au fost transportate la spital pentru evaluări, chiar dacă au suferit doar răni ușoare. Serviciile de urgență au anunțat că 6 dintre copiii accidentați au vârste sub 10 ani. Trenulețele se ridică la 17 metri și jumătate deasupra solului și ating o viteză de 55 de kilometri pe oră. Uniunea Europeană și Marea Britanie au început astăzi cea de-a doua rundă de negocieri pe tema Brexit. De-a lungul celor 4 zile de discuții vor fi abordate subiecte delicate, precum drepturile cetățenilor, acordul financiar și frontiera cu Irlanda de Nord. Vor fi stabiliți termenii exacti ai ieșirii Marii Britanii din spațiul comunitar. Andrei Paleu. Prioritară este clarificarea drepturilor pe care le vor avea cetățenii comunitari în Regatul Unit și britanicii în Uniunea Europeană. E de așteptat ca subiectul obligațiilor financiare ale Londrei să nască dezbateri aprinse. Șeful diplomației britanice, Boris Johnson, declara săptămâna trecută că oficialii de la Bruxelles visează dacă își închipuie că țara sa va plăti o sumă exorbitantă. Potrivit mai multor calcule, datoria s-ar situa între 60 și 100 de miliarde de euro. Totodată trebuie soluționată situația frontierei dintre Irlanda și Irlanda de Nord, aceasta din urmă parte a Regatului Unit. Planul e ca negocierile să se încheie în toamna anului viitor, pentru ca acordul să fie ratificat înainte de 29 martie 2019, dată ce ar respecta termenul de 2 ani prevăzut de tratatele europene pentru ieșirea unui stat membru din blocul comunitar. În Venezuela, doi oameni au murit ieri în urma violențelor de stradă. Noile confruntări s-au produs în timpul unui referendum neoficial organizat de opoziție pentru a protesta față de intenția președintelui Nicolás Maduro de a rescrie Constituția. Persoane înarmate au atacat o secție de vot dintr-un oraș aflat la nord-vest de Caracas. Elena Tudor. În timpul votului, cel puțin două persoane au fost ucise. Oamenii înarmați au atacat ieri o secție de vot din apropierea unei biserici în orașul Catia, la nord-vest de Caracas. Una dintre persoanele ucise este o asistentă medicală în vârstă de 61 de ani care aștepta să voteze. Aproape 7 milioane de venezueleni au participat ieri la un scrutin simbolic ce a fost convocat de parlament controlat de opoziție pentru a exprima nemulțumirea față de intenția lui Nicolás Maduro de a crea o adunare specială care să rescrie Constituția. Venezuela se confruntă de luni de zile cu cele mai ample proteste din ultimii ani, care pun presiune suplimentară asupra președintelui pentru a negocia cu opoziția și a găsi o soluție la grava criză economică și alimentară. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, FCSB s-a impus în minutele de prelungire la debutul în noua ediție de campionat, 2-1 cu FC Voluntari. Budescu a deschis scorul din penalti în prima repriză, iar Bălan a egalat după pauză pentru echipa câștigătoare a Cupei și Supercupei României. Denis Man, titularizat de Nicolae Dică pe postul jucătorului sub 21 de ani, folosit obligatoriu din acest sezon la echipele din Liga 1, a marcat golul victoriei în minutul 92, după ce tot el a mai ratat o ocazie mare și a trimis odată mingea în bară. La FCSB au debutat oficial aseară Larie, Junior Moraes, Teixeira și Budescu, iar la meciul de pe Arena Națională au asistat 10.000 de spectatori. Tot aseară, Astra Giurgiu a învins-o cu 1-0 pe nou promovata Sepsi Sfântul Gheorghe. Marquinhos și-a marcat unicul gol în debutul reprizei secunde. Astăzi sunt programate ultimele două meciuri ale rundei, FC Viitorul Gaz Metan Mediaș de la 18.30 și FC Botoșan CFR Cluj de la ora 21. Roger Federer a câștigat pentru a 8-a oară turneul de la Wimbledon. Elvețianul de 35 de ani l-a învins lejer în finală pe croat